Σ' αγάπησα για να χαρώ, μα εγώ χαρά δεν είδα. Και στο χαμένο μου καιρό ένιωσα ότι κυνηγώ μια αδειάστη ελπίδα. Παράδεισό μου έταξες, ζωή παραμυθένια, στην αβύσσο με πέταξες και ούτε το γησένια. Στα μάτια σου γεννήθηκα, στα χέρια σου πεθαίνω και κάθε ώρα και στιγμή βλέπω να φεύγει η ζωή και τι να περιμένω. Παράδεισό μου έταξες, ζωή παραμυθένια, στην αβύσσο με πέταξες και ούτε το γησένια. Παράδεισό μου έταξες, ζωή παραμυθένια, στην αβύσσο με πέταξες. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.